bierze świat, który przestał biec. Idzie gościńcem, patrzy kędylec. Nie podoba mu się łąka, bo kwiecista. Nie podoba mu się woda, bo pryska. Ani bór, bo smolny, ani gaj.